эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». Сегодня с вами Виталий Семашко, и мы вандруем у недавно возникшую вёску на Дзяржинщине Негорелая. У Негорелым сёлета отбылися дзве нібы ўзаемавыключальныя падзеі. Паселішча страціла статус пасёлка гарадскога тыпу, і адначасова у наваяўленай вёсцы ўзнік аграгарадок. Вертыкаль Дзяржынщыны праз мясцовы друк тут жа адрапартавала пра значныя сацыяльныя пераўтварэнні ды мерапрыемствы па добраўпарадкаванні. Негарэла, дарэчы, знаходзіцца побач з аднайменнай чыгуначнай станцыяй, якая мае гістарычнае значэнне. Тут да 1939-га праходзіла эсэсэраўская мяжа паміж усходам ды захадам. Пры праездзе праз яе мясцовыя відарысы не выклікалі ў мяне аптымізму. Змрочныя казарменныя будынкі, яўна кінутая воданапорная вежа. Так што вырашыў Негарэлам спыніцца, азірнуцца. Скажу адразу, адміністрацыйнае новаўвядзенне выклікае дагэтуль у тутэйшых, сярод якіх 70% пенсіянераў, рэзкае непрыняцце. У часе вандроўкі я спыніў на ровары 63-гадовага Владзіміра Коласа. Сарікам, папробуй дабярыся да сельсавета ў энергетык. Это раз. Во-вторых, крымагат председатель сельсавета абішаў забіць дарогу. І што з неровную дарогу як была, так і асталася. Абішаў і ваду правісці людзям. У кого закалоюць нес, у кого-то нет. І прысут ржавая вода. Піць невозможна яе. Некаторым прыходзіцца таскаць яе далеко. А жывуць у асноўным старыя. Да, вот такія пірагі. А зайшоўшы ў ФАП, што рамантуецца, пагутарыў з санітаркай Людмілай Дзяшкевіч. Сократили непонятно почему от сельсовета, потому что негорельцам, которых 900 человек, а плюс рядом дачники, больше 1000, идут в энергетик за 3 километра, у нас трамваи не ходят. На станции меня сустроил краязнавца, был и наставник истории, 64-годовый спадар Владимир Мишура. Я чую, что люди же заховались, якія памятаюць, як у Негарэлым перакидывали на інші формат рейков, техники. Было такое, потому что европейская скаляя меньше на 18 сантиметров. И сюда ходили техники с Парижа. Не только Париж Негорелая, а Негорелая Владивосток, Негорелая Харбин. Прозорный час Негорелого. Тут сустракали. Давайте перейдем. Маяковский. На горизонте белая, снега и Негорелая. Его родочки такие. Кокинаки, летчик-пробывальник, Юлиус Фучик, Анри Барбюс, Фадеев, Роман Роланд, и Бертольд Брехт, Поль Робсон. Герберт Уэллс. Да. Тогда прописали всех пограничников. Получилось больше, чем 3000. И тому присвоили статус городского поселка. А за нападкали почался? Возникла мытня, видать, межа. И все. И Негорелое почало гореть без пожаров. Заходзім побач у краязнаўчы музей, што арганізаваўся суразмоўца. Ён жа стваральнік герба Негарэлага, які так і не прыняты пасялковым саветам і захоўваецца толькі тут. Спадар Владзімір тлумачыць выявы на ім. Дорога, шасейная і чугунка, геральдычны знак. Символь. А пчала адзіны ў еўрапейскай частцы Савецкага Саюза. Буллёвы воскаперапрацоўчы завод. Рох. Паштовая станцыя была ў 16-м стагоддзі. Негарэлае было маленькае паселішча да стварэння чыгуначнай станцыі. 1870 год. Да. Московская Берасцейская. Так. Апошні час ні адзін пасажырскі цягнік не спыняецца. На Негарэлым толькі электрычкі. Спадар Мішура для Негарэлага асоба знакавая. Ён старэйшы на Дзяржынщыне дэпутат раі пасавету ды апазіцыянер. Сябра БСДГНГ. Стаяў ля заснавання беларускай сацыял-дэмакратыі ў навейшай гісторыі Беларусі разам з паводле яго мудрэйшым ды адукаванейшым прафесарам Міхасём Ткачовым. Узнікшай супольнай успаміны вядкі перарываю пытанне. Вы казалі, вас ніколі не чапала ўлада за... Мое начальство. Да, за все 7 скликаний у ваших депутатских. У советок Розаран. Альбо вы звышконъюнктурщик. Альбо я социал-демократ, а не революционер. И тому у меня нет погляд. тады абарона правоў працоўных. Вам даводзілася ўваходзіць у прамы канфлікт з уладамі? Двойчы, калі мяне выклікалі перад з'ездам дэмакратычных сіл. У часе мінулых прэзідэнцкіх выбараў? Так, прыехалі са стоўцаў з КДБ пытацца, ці паеду я на з'езд. Я ўру паеду. Калі я ў чым-небудзь вінаваты, прысылайце мне абвестку. Ну і у мінулым годзе пры зборы подпісаў накат быў. Усё-такі сабраў 200 подпісаў. Спадар Владимир хворы на ногі і рэдка зараз перасоўваецца на адлегласці. Тым не менш, вырашае вандраваць са мной. Адразу за станцыяй 6 баракаў. Прынамсі так называюць урослы ў зямлю, некалі пафарбаваныя ў чырвоныя, драўляныя белыя чырвонаармейскія казармы, што сталі іх жытлом. Называюць самі жыхары. Заходзім у першую ж пабудову, дзе жыве ў двух пакойчыках былая медычная сястра, 45-гадовая Марыя Буря. Убачанай шакавала, абадраная шпалеры, задымленыя да чарнаты століды сцены, перакошаная грубка, нямытыя вокны, што даюць вечны паўзмрок. І галоўная сама жанчына, з ахвярнымі вачыма, заматаная ў сукенку з поўсці пасярод сонечнага дня. Калонка вада. Калонка вада. Няма каму піліць. Вот хто мне паможа? Ну, як у сцяпленні, када вона даво піліць. Так, все дрова мне приходзіцца, да? Да? Сколько платіць приходзіцца за кватэру? Мама платіць. Гэта 30. 30 тысяч. А прибіральня дзе? На вуліцы? Да. За што платіце? Я не знаю. Падарня Буряк, інвалід, хворая на рак. Пры канцы плача. Малако, купіць які хакет. Я не ці хакет. А інвалід на пенсіі колькі? Коли 40 тысяч. І все, на што жывеце? Да, только давон даюцца. А я не знала. Фірмы мне машыністам работает. Не приїжджаў давно ўжо. Я дапамагаю, чым магу. На вуліцы гутару яшчэ з адным тутэйшым жыхаром. 44-гадовым чыгуначнікам з падаром Вячаславам Кулікоўскім. В 6-м году делали трубы. Галоўкі пішныя. Должны былі ашчыкатурыць. На самом деле, они не ашчыкатурыны. Капітальны ремонт дома 20 лет не делался. Это же были бараки. Да, вот, 1926 года. Негде гранить дрова, ничего. Колонку не ходим сюда по воду, потому что ведро наберешь и больше не текет. Сколько приезжают ремонтировать, они только наглядный вид сделают. Кто держал когда-то курей, кабанов? Никто не держит, потому что дорого. Негде, только свои огородики. А вы чули, что ваше начальство понаписывало, что все проблемы ваши вырешили? Да, ну, какие же вырешили? Это только на бумаге есть. Тогда коснулось даже сдать вот эти оголовки. Ну, разве это по пожарной части положено так? Нельзя. И скрывали это? Конечно, и... да. Ну, а колонка зимой вообще, она замерзает, и никогда воды нету. А все пенсионеры... Сносить никто ничего не собирается. До 2020 года даже и никаких перспектив. А голосовать будете? Вот, конкретно мы тут уже решали. Если они будут нас наезжать, они ничего не решат у нашу помощь, значит, и голосовать собираемся. Это не только наш дом, это все вот... Эфіры «Радыё Свабода» і «Падарожжы Свабоды». З вамі Віта Сямашка, і мы працягваем вандроўку па Негарэлым. У сельскім сустракаўся на цэнтральнай, выцягнутай на некалькі кіламетраў вуліцы, раілі дайсці да Ленінскай 121. 20 жыхароў трохпавярховага дома падпісаліся пад зваротам пратэстам у адміністрацыю прэзідэнта. Я ў двухпакаёвай кватэры прыёмаздатчыцы на чыгунцы з падарыні Валентіны Гармазы. Мілавідная жанчына не трымае эмоцый, паказваючы пакрытыя цвіллю сцены. В 66-м году дом наш построили. За это время два раза делали, но как бы по бумагам один раз был капитальный ремонт, мы делали косметический. Поклеили, покрасили. Мы не меняли ни трубы, ни рамы, ни дверь. На лежит ЖКХ. ЖКХ, да. Все, что мы могли, сами, значит, меняли. Хоть вот у нас квартира не приватизированная, мы двери поменяли, окна сами. И вода у нас ржавая, горячей воды нет. Газовое отопление платим, наверное, еще за кого-то. Потому что не по счетчику. Сколько вам доводится вот в зимку? Ой, за двухкомнатную квартиру это 65 тысяч. А заработок у вас? 469 тысяч. В этом году агрогородок. Шли у нас по улице, видели, что почту, кинотеатр. Шлевали почту. Да. Заборы ставят по всей центральной улице. Правда, я чую, что платы ставить, пропонуючи господарам, самим оплатить их постановку. Разговор такой был, чтобы наш дом хотя бы утеплили. Видите сырость, какая вот у меня в квартире. Снаружи кирпичи у нас не голые. Цемент этот весь выдуло. Но когда на улице мокро, сыро, все идет и в квартиру. Обратились в райисполком наш Дзержинский. Ответили, что в этом году никакого ремонта нам не предусмотрено. У меня есть внучка маленькая, вот ей 4 годика. В такой сырости живет. Свабодна праходжу праз браму адзінага мясцовага заводзіка па вытворчасці вуллю. Калісьці яго называлі тут гігантам негарэльскай індустрыі. Між іншым, сапраўды грымеў, быў адзіным на еўрапейскай частцы СССР. 120 працуючых штомесяц выраблялі 1000 хатак для пчол. Цяпер тут ані гуку пасярод працоўнага дня, хоць лічацца працуючымі яшчэ 30 чалавек. Адшукавае брыгадзіра станочнікаў Владзіміра Любецкага ды рабочага Александра Гурэцкага. Майстравітыя, гледзячы па ладнай вуллёвай прадукцыі на складзе, мужыкі не ўтойваюць пасімізму. А другое што дзелаць на этих вуллях, они дарагія для насілення. А колькі адзін вулле? 420 тысяч. Ну, дешевей тоже, у нас же зарплата 500 рублей. Лес дарагі не купіць. Вы-то нет? Мы сейчас зиму будем сидеть без работы. Экспортныя магчымасці ў выпадку нармальнай рынкавай эканомікі адчыніліся. Это было б выйсці для вашага завода? Вулле мы обкатили. Ездили в Гонг. На пчелиный кермаш, да, ездили? Да. Ули навозили из поляки и вьетнамцы. И там же ули. Сейчасник дела может дешевее пустить. А здесь госструктура. Налоги заплати. Надо держать следство от сторожа, директора, зама. Все на окладах. Их надо кормить. На 70-го года оборудование. Все развалилось. Танки последние добитые. Ни одного трактора, никаких машин. Так что завод сам по себе никак не потянивает. С ним никто и не работает. Тянут лямку. Разом с помененным спадаром Мишуром, гутером за вартовницей. Спадарней Нелі Баглай. Я і дзень, і ноч старажу. І колькі вы зараз тут зарабляеце? 340. Са всімі дабавкамі. Неправільна гаворыце. 500 долараў у вас? Да, 500 долараў. Спадарня Нелі узгадвае пра тое, што непакоіць усіх негарэльцаў. Она вот сразу за ней горела вдоль железной дороги. С бани просачивается вода. Там такое болото. Из-за того, что там постоянно уровень воды, у нас под домами стоит вода, понимаете? Они что делают? Они красят, ставят заборы, подделали шоссейку. Вот в этом заключается агрохородок. Мы ходим по воду, по проезжей части. У нас нет воды, нет канализации. Зимой у туалеты железной дороги. Никто вообще их не убирает. Там такие горы. Веруючая жанчына і маці сама пераводзіць размову на палітычныя тэматы. Яму ребёнку 14 лет, Маргарита, в школе. Выбирает президента школы с учеников. Я говорю, что ну, если ты будешь активно участвовать, может тебя... Меня не выберут, потому что я не член БРСМ. А она членом не будет, потому что мы верующие христиане. Болит душа за всё вот это грязь, за этот бардак, понимаете? Вяртаемся на станцыю са спадаром Мішурам, і ён толькі са скрухай кідае на шляху. Сорамна было глядзець, як жывуць людзі, у якіх умовах. Паглядзіце логава фашысцкага звера. На хвалях Радыё Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Мы вандравалі па некалі памежных мясцінах, нядаўнім гарпасёлку, а цяпер па вёсцы Негарэлая, дзе, як вы чулі, людзі жывуць, як у берлозе фашыстоўскага звера. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага!